और जब तुम अपने बाग में दाखिल हो रहे थे, उस वक्त तुमने ये क्यों नहीं कहा कि माशा अल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, जो अल्लाह चाहता है वही होता है, अल्लाह की तौफीक के बगैर किसी में कोई ताकत नहीं। अगर तुम्हें ये नजर आ रहा है कि मेरी दौलत और औलाद तुमसे कम है